Du lytter til reporterne. Din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Sikandar Siddique har gennem de seneste to år profileret sig som minoriteternes stemme, muslimernes stemme, LGBTQ+'ernes stemme. Nej til diskrimination på baggrund af hudfarve, religion og seksualitet. Nej til udrejsecentre, der minder om fængsler. Nej til islamofobi og nej til racisme. Men hans parti Frie Grønne fik på landsplan 0,9% af stemmerne ved valget, og det var jo ikke nok til at komme over de 2,0 og komme i Folketinget. Spørgsmålet er så, hvad gik galt for Frie Grønne? Det svarer Sikandar Siddique i dag selv på. Velkommen indenfor til reporterne. Mit navn er Alexander Wils Lorentzen. Sikandar Siddique, velkommen til. Mange tak. Oh, nu skal jeg tænde for dig. Sådan. Velkommen mange, til. Mange tak. Hvad hedder det? Du sagde lige, at jeg skulle svare på de spørgsmål. Jeg vil forsøge at svare på de spørgsmål. Vi er jo ikke helt færdige med vores evaluering endnu. Så. Og ved du hvad, så kan jeg heller ikke bede om mere. Sikandar Siddique, i interviews som de her, så skal man jo normalt forholde sig til spørgsmål om klima, til vores bidrag til NATO og alle mulige andre politiske temaer. Men i dag, der skal vi på en eller anden måde gøre status, se tilbage. Og hvordan har du det egentlig med, at du måske ikke længere i samme grad skal stå til ansvar og afkræve svar på samfundets helt store problemer? Det vil være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke er pisseærgerlig over det. Selvfølgelig er jeg det. Jeg vil også gerne have stået i dag og på valgaften og sige, vi gjorde det fandme. Så det er jeg utrolig skuffet over, og det kan der ikke være to meninger om. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg har i 5 dage nu, det er 5 dage siden min søn han startede i børnehaven og havde sin første dag, og det er mig, der ligesom står for indkøringen og har været dernede i sådan nogle 5-6 dage. Jeg ser min familie, jeg ser mine børn, jeg ser min gamle far og mor. Så man kan sige, at det havde jeg også på det personlige plan utrolig, utrolig meget brug for. Jeg har de sidste 4,5 år kørt 14 timer mandag til søndag, så kunne jeg lave det om, og var vi kommet i Folketinget, så ville det jo selvfølgelig være det fedeste. 0,9% af stemmerne blev det til, og det viser jo, at vælgerne har kigget andre steder hen end mod Danmarks nye antiracistiske, solidariske og kompromisløse klimaparti, som I jo også kalder jer. Betyder det så, og det er måske sat lidt på kanten, men det skal der også være plads til, at vælgerne er racistiske, usolidariske og villige til at gå på kompromis med klimaudfordringerne? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, der er usolidariske derude. Der er selvfølgelig også nogen, der er racistiske derude. Sådan noget. Men nej, det er overhovedet ikke det, der er tilfældet. Der er forskellige grunde til, at det ikke lykkes. En af grundene, det er, at vi simpelthen ikke formåede at komme ud med budskabet til tilstrækkeligt mange mennesker. Jeg ved ikke, om vi skal springe ned i det direkte, men altså, jeg ser 3 major grunde til, at det ikke lykkedes os. Faktisk 4. Hvis jeg må starte med den ene ting, det er, vi havde jo vitterligt ingen midler. Altså, vi havde ingen penge. Vi havde ikke en rød reje til at annoncere og gøre noget. Så fordi vi også blev stiftet i en tid, hvor at der var corona 1,5-2 år efter vi stiftede partiet, det gjorde jo, at vi aldrig nogensinde, og det må vi bare erkende, at vi fik opbygget en organisation rundt om i landet, som der kunne trække på det, og som så tilstrækkeligt mange mennesker kunne komme ud. Hvilket er derfor, at vi vil bruge vores tid nu på at opbygge den organisation, vi ikke fik opbygget. Så det var en af, det var 2 af de væsentlige grunde. Den tredje væsentlige grund, det var, at vi simpelthen ikke fik mobiliseret minoriteterne. Hvis man kigger på de steder, jeg brugte tid, Og det, de steder, hvor partiet brugte tid, der var, stormede vi jo frem. Altså der, hvor minoriteterne stemte, stemte jo Frie Grønne, kan man sige. Ikke? Jeg kan ikke huske, om det var Tingbjerg, vi var størst. Tingbjerg, yes. Ja, og vi havde også et kanonvalg i Vollsmose. Vi havde et kanonvalg i Campus 1 der i Aarhus. Gellerup, ja. I Brøndby. Altså alle de steder, hvor vi havde brugt tid og var ude og havde en organisation, der stemte de minoriteter, der så stemte på os. Og sidst, men ikke mindst, så var der den udfrakommende faktorer, som jeg selvfølgelig er super, super ærgerlig over, vi mærker over det hele. Det var stemmespilsdiskussionen. Den kostede os også rigtig, rigtig meget. Så der er de her fire sådan major grunde til, at vi mener, at her skulle vi have gjort det bedre. Og det lyder jo lidt på dig, når du taler om emnet her, som om, at det nærmest er en selvfølge, at etniske borgere, muslimer, stemmer på Frie Grønne. Altså, mener du også det i virkeligheden, når du sådan ser på det politiske spektrum? Men altså, hvis man kigger lidt på der, hvor der er blevet stemt, der, hvor der er mange etniske minoriteter, så er det jo tydeligt, at dem, der har stemt på Frie Grønne. Så man kan jo sige, at det, jeg har sagt i lang tid, det er, at minoriteterne har manglet en stemme. Der vil jeg da våge at påstå, at vi langt hen ad vejen har været den stemme. Ellers ville vi jo ikke være det største parti i Tingbjerg. Ellers ville vi jo ikke få det gode valg i Odense eller i Vollsmose. Ellers ville vi ikke være i Brøndby osv. osv. Så man kan sige, at tesen om, at minoriteterne har manglet stemme, og at Frie Grønne har været den antiracistiske stemme, den er der, kan man sige, på den måde bevises det på den måde, at der faktisk er mange minoriteter i de områder, der har stemt på os. Det, der så er problemet, udfordringen, det er, at vi har ikke fået tilstrækkeligt mange ud af stemmen. Ja. Lad mig lige spille et klip fra dig. Du nævnte det faktisk, da du kom ind ad døren. Et klip fra programmet Det Muslimer Taler Om, sammen med kristendemokraternes Elif Demir Gøsche, her på kanalen den 27. oktober. Programmets vært, Zainab Nasrati, tager her Københavns Kommunes nye LGBTQ+-politik. Og lad os lige prøve at lytte det her en gang. Mens jeg var på ferie her i efterårsferien, der så jeg en overskrift, der lød, at sprogpolitik fra Københavns Kommune, man skal undgå at sige far og mor. Og det er på baggrund af den her LGBT-strategi fra Københavns Kommune, som siger, at man ligesom skal dæmpe for de her heteronormative forståelser. Hvilket kan være, som muslim, er det helt klokkeklart, at det er ikke der, vi står. Der er to køn. Der er mand og kvinde, og selvfølgelig skal man kunne sige mor, og selvfølgelig skal man kunne sige far. Som der bliver refereret til i klippet, så bliver der sagt, at grundforståelsen i islam er, at der findes to biologiske køn. Så er det vel også nærliggende at forestille sig, at det også er grundforståelsen hos mange danske muslimer. Altså nogle af dem, som du mener burde have stemt på Frie Grønne. Men det er jo ikke sådan, forståelsen er hos Frie Grønne. Er der et mismatch mellem målgruppe og politik? Altså det tror jeg faktisk ikke. Jeg er jo også muslim. Altså, bare lige, så vi får det on record, og man kan sige... Men måske ikke så konservativ muslim, som andre vil være. Nå, men jeg tror bare, altså jeg tror, så det er ikke den oplevelse, jeg har. Når jeg har været rundt i landet, og tro mig, jeg har været rundt i landet, så oplever jeg, at langt, langt, langt de fleste mennesker, danske muslimer, synes, at alle minoriteter, uanset det, om det er religiøse eller om det er seksuelle minoriteter, at de naturligvis skal have deres rettigheder og have lov til at leve præcis på samme måde. Faktisk så oplever jeg jo egentlig også, at mange minoriteter har forstået, at kampen er den samme for alle minoriteter, og undertrykkeren og undertrykkelsen er den samme. Det er i virkeligheden det, som jeg oplever, når jeg er rundt. Er der så konservative kræfter? Ja, absolut. Det er der også blandt kristne etniske danskere. Jeg tror, det er ikke et spørgsmål om islam, kristendom. Det er et spørgsmål om en maskulin, patriarkalsk kultur de steder, hvor det er der. Så jeg tror ikke, der som sådan er noget hvad kan man sige, anderledes i forhold til etniske danskere, kristne danskere og danske muslimer. Langt, langt, langt de fleste forstår og mener, at... Nu er det bare, Zainab Nasrati siger jo for eksempel i det her klip, at grundforståelsen i islam er, at der eksempelvis findes to biologiske køn. I ser jo lidt mere, I ser anderledes på det i Frie Grønne, jo jeres forståelse er lidt bredere. Nej, altså, er det også udtryk for en sådan en patriarkalsk samfundsforståelse, når Zainab Nasrati siger det? Nej, jeg siger... Jeg tror, du har misforstået det. Der er to biologiske køn, men der er mange køns udtryk. Der er forskel. Det er bare fordi, jeg tror, det er der, hvor det går galt, når vi simpelthen husker nuancerne. I Frigørende siger vi ikke, der er mange biologiske køn. Vi siger, der er mange kønsudtryk. Hvis jeg spørger dig, hvor mange køn der er, hvad siger du så? Jamen, jeg siger bare, at det må du snakke med de mennesker, som føler og eksperter på det her område, som mener det. Jeg siger, der er mange kønsudtryk. Du kan føle dig på mange måder. Der er forskel på køns udtryk og biologiske køn. Men hvis jeg spørger dig, hvor mange køn der er, hvad svarer du så? Så siger jeg, at jeg synes, at i stedet for, at I skal spørge mig, så skal I spørge de organisationer og dem, som arbejder med det her, så de kan fortælle jer, hvor mange køns udtryk der er. Så du vil ikke svare på det? Jo, jeg svarer på det. Jeg siger, at der er to biologiske køn, men så er der rigtig mange kønsudtryk. Okay. Alright. Det jeg også gerne vil tale med dig om, er jo, du nævner selv det her med, at du har indtrykket af, at mange muslimer også ønsker, at der skal bedre forhold til andre minoriteter, LGBTQ+ bevægelsen eksempelvis. Når du har været til møder, altså når du har sammen med dit parti forsøgt at mobilisere stemmer, hvor meget har LGBTQ+ politikken så fyldt? Hvor meget har du italesat den til de arrangementer? Jeg tror, det er svært at sætte procenter på, men jeg vil sige, at en af den kernefortælling, som jeg har rejst rundt med, har jo netop været, at kampen mod undertrykkelsen er den samme for alle os minoriteter. Og jeg gør faktisk en dyd ud af at sige og fortælle, at man kan ikke bede om frihed for en minoritet, hvis ikke alle andre minoriteter også er frie. Så det er en kernefortælling i Frie Grønne, som jeg har turneret. Men hvor meget har du for eksempel talt, hvis du har været i Tostrup Gård og har holdt arrangement der, hvor meget har du talt om transpersoners rettigheder eksempelvis? Hvad har det fyldt med sådan et arrangement? Min oplevelse er, at nærmest mere eller mindre, uanset hvilket arrangement jeg er til rundt om, altså med minoriteter, så kommer det spørgsmål op, og så tager vi en grundig og god debat om det. Grunden til, at jeg spørger, er jo, fordi du har sikkert også læst en artikel, som Frihedsbrevet begik fra et af de arrangementer, hvor klima nærmest ikke blev nævnt med et ord. Det skriver de. Grunden til, at jeg spørger om det her, er jo også for at finde ud af, hvor meget du og dit parti egentlig har talt om jeres politik i forhold til de stemmer, I har fået i nogle af de her boligområder. Altså har I talt politik? Ved folk reelt, hvad de har stemt på? Ja, det har vi. Og man kan jo sige, at det handler jo også lidt om, hvad er det for et rum, man går ind i, og så læser man selvfølgelig sit publikum. Altså, når jeg går ned og taler med nogen på en højskole, så er det jo selvfølgelig de ting, der vedrører dem, man taler om. Når jeg taler i en forening, hvor der er unge mennesker, så er det jo selvfølgelig valgret, jeg taler om vi skal sænke den eller ikke skal sænke den, og så er der selvfølgelig åben for alle mulige andre spørgsmål. Det er jo ikke nogen hemmelighed for de etniske minoriteter, der fylder racisme og diskrimination rigtig meget, og derfor er det jo selvfølgelig et kernepunkt, som vi taler om, men vi får talt om alt muligt, og det er igen vigtigt for mig at understrege, som jeg har jo sagt igen og igen, jeg har sagt det i alle medier, jeg har sagt det alle steder, jeg overhovedet kunne komme, at Frie Grønne er en stemme for alle dem, der ikke bliver hørt. Hvad med politikken, Sikander, inden vi skal videre til sidste tema her? Er der noget i jeres politiske program, er der noget i jeres politiske udmeldinger, som du allerede nu kan sige, det kommer vi ikke til at arbejde videre med i Frie Grønne? Det var en fejl. Altså, lad mig tage et eksempel. Du sagde i en partilederdebat på TV2, vi skal gøre op med den private ejendomsret i forhold til landbrugsjord, så vi kan gøre det til folkeeje. Er det en tanke, at det er en vision, som kommer med videre i Frie Grønne? Det er vigtigt for mig at sige, at hvis det handlede om vælgerlefleri, og hvis det handlede kun om at komme i Folketinget, så havde vores partiprogram ikke set så progressivt og visionært ud, som det gør. Vi kommer selvfølgelig til at arbejde videre med det her partiprogram. Når du taler om, når du læser det op for TV2-debatten om, at vi skal ture at tage debatten, jeg tror faktisk, ja, hvis vi ture at tage debatten om den private ejendomsret i forhold til landbruget, ja, så er det jo altså fordi, at hvis udviklingen fortsætter, som den gør nu, så går der nogle år, og så er det få mennesker, kapitalfonde og få mennesker, der ejer al Danmarks landbrugsjord. Det er en forkert udvikling. Jorden, vand, alle de her ting skal være folkeejet. Vi skal demokratisere så det. Så den tanke der, den lever stadig videre absolut, med Frigrønne? Absolut. Altså, vi har lavet en klimaplan på 90 sider, 150 okay. forslag, som er baseret på klimavidenskaben, og som er baseret på, at vi skal nå Paris-aftalens 1,5-gradsmål. Så det fortsætter selvfølgelig. Mener du også stadigvæk, at østater skal have vetoret over den danske finanslov? Det er meget sjovt, at inden jeg kom herind, så aftalte jeg med jeres med den journalist, der ringede til mig, at det, og jeg nævnte faktisk præcis østater, jeg sagde, at jeg håber ikke programmet til at komme til at handle om, at det skal handle om østater, og det skal handle om Mohammed-tegninger og så videre og så videre. Men det kan jeg så høre, at det kommer det så alligevel til at gøre. Jeg står fuldt og fast på det program, som vi har i Frie Grønne. Og ved du hvad, så skal vi ikke dvæle mere ved det. Så dribler vi videre til din tid på Christiansborg. Nogen vil måske sige, at du er en kontroversiel politiker. Det er det også. Ja, og det er der heller ikke noget galt i. Det skal der også være plads til. Hvordan har du oplevet at være dig, at være Sikandar Siddique med dit program, din façon, dine udmeldinger på Christiansborg? Det er et sjovt spørgsmål, fordi jeg har oplevet, altså folk siger tit, at men kollegaerne, at vi har et fantastisk godt venskab derinde, og vi arbejder sammen og så videre. Jeg har oplevet det modsatte. Jeg har oplevet, at der er rigtig mange kollegaer, som var decideret ubehagelige over for mig. Jeg kan huske det, bare for at nævne et par eksempler, at Inger Støjberg stod på den der talerstol og kiggede ned på mig og sagde, at hun sådan håbede, at jeg tog de danske værdier til mig. I dag tænker jeg, om du er kriminel, hvem er det, der skal tage de danske værdier til sig? Men altså, min pointe er, jeg kan huske, jeg har stået deroppe på et tidspunkt, hvor vi skulle tale om NATO og Ukraine, og ja, det var en af mine første partilederdebatter derinde, så jeg havde forberedt mig rigtig godt, og nu skulle jeg op og fortælle om Frie Grønne, og alle havde været op efter størrelse. Og da det så bliver min tur, at jeg kommer op, det første spørgsmål, jeg får, det er, Sikandar, hvad synes du om, hvad er din holdning til kvindesynet i islam, ikke? Så jeg oplevede hele tiden den der forskelsbehandling. Jeg oplevede hele tiden at blive mistænkeliggjort. Har du været udsat for racisme i Folketinget? Jeg har jo været udsat for diskrimination. Det har jeg da absolut. Hvem har udsat dig for racisme? Jamen det er der diskrimination, forskelsbehandling, når Inger Støjberg står på talerstolen og kigger ned på mig og siger, at jeg skal tage de danske værdier til mig. Det er der i den grad. Jeg føler, at jeg bliver stigmatiseret. Men det, jeg var ved at sige med det, ikke, det var, det hænger selvfølgelig sammen med, hvem jeg er. Men det hænger i høj grad også sammen med, at når man udfordrer status quo, når du udfordrer det herskende narrativ i samfundet og i den politiske debat, så får man selvfølgelig også tæsk. Og det er jo det, jeg gør med den her politik. Når jeg taler om klimanøl, og taler om, at det er de brede aftaler, og det er kompromiserne, der har ført os hertil, så udfordrer jeg jo, angriber jeg jo status quo, og så angriber de jo tilbage. Mm. Når jeg, taler om, at muslimer og minoriteter er blevet demoniseret i 25 år, og jeg så går op og tager kampen imod det, så kommer systemet, og kommer politikerne, og de her status quo-politikere, de etablerede partier, og banker tilbage. Men jeg har oplevet faktisk også under valgkampen, at det er fordi, at jeg er den her store mand. Jeg er jo tyk, ikke? Jeg er jo stor, ikke? Og jeg er brun. Det ved jeg ikke, det er du selv. Og jeg har kraftige øjenbryn, ikke? Når jeg så, og jeg, min måde at være politiker på og tale på, er jo også sådan lidt sydeuropæisk, ikke? Altså, jeg har armbevægelser og så videre, ikke? Når jeg så kører herop og med armbevægelser, så kan det godt, bevidst, ubevidst bias, virke voldsomt, end for eksempel, hvis det er Maja Villadsen, der gør det. Så jeg oplevede, at jeg skal selvfølgelig også passe på med, jeg skal også passe på med måden, jeg udtrykker mig på, fordi det er for mange kan det virke skræmmende, så jeg ved ikke, om du bemærkede det, men her i valgkampen, i partilederdebatterne, selvom det, jeg sagde, var radikalt, men så min måde at sige det på, den var meget mere afdæmpet, end det, I plejer at opleve mig som og se mig som. Så min person, min politik, der vil jeg sige, det har været, altså, jeg har fået et par knops, det må jeg da blankt erkende i Folketinget. Ja, du siger jo her blandt andet, at du også mener, at Inger Støjberg har udvist racistisk adfærd overfor dig. Det siger du jo faktisk direkte. Ja, jeg siger ikke racistisk adfærd. Jeg siger, det var stigmatiserende, ikke? Okay. Det var at sætte mig i bås. Men du føler, du er blevet mobbet i din tid på Christiansborg? Jamen, mobbet og mobbet, altså, jeg, det er jo tydeligt, altså, jeg har jo i den grad været genstand for hån, latterliggørelse, kollegaer, der sidder og griner, når jeg taler, kollegaer, der sidder, statsministeren, der sidder og vender øjne i partilederdebatter nede i Folketingssalen. Det er der jo masser af eksempler på, men igen, det er jo fordi, at jeg jo selvfølgelig udfordrer status quo. Jeg har været en sten i skoen for det etablerede, og de har så forsøgt at latterliggøre mig og grine af mig sådan noget, men det er jo en del af gamet. Og Siddiq, hvad så nu? Du har ryddet dit kontor i Folketinget, antager jeg, sammen med dine medarbejdere. Hvad skal der ske nu? Både politisk, men også privat med Sikandar Siddiq? Jamen altså, det der skal ske privat, det er, at jeg skal bruge tid på min nu knap 4 måneder søn, gamle søn. Jeg skal være der for min søn på snart 3 år. Jeg savner dem utrolig meget. De savner mig rigtig, rigtig meget. Jeg skal bruge tid sammen med min gamle far og lade op, både spirituelt, men også, hvad hedder det, sådan rent fysisk og psykisk. Og så skal jeg bruge sammen med de fantastiske mange medarbejdere, frivillige medlemmer, der skal vi bruge tiden på nu at evaluere, restarte, og så skal vi bygge organisationen op, og så gør vi klar til at tage Danmark med storm i forhold til den kommunale valgkamp, der kommer. Og I har jo også spurgt i Frie Grønne, spurgt vælgere, spurgt følgere, hvordan de ser, I kunne have klaret jer bedre. Altså forbedringsforslag og kritik. Hvad er der kommet ind, Sikandar? Hvad har folk meldt tilbage? Jeg vil ærligt indrømme, jeg har ikke lige fået læst dem endnu, fordi der er jo rigtig, rigtig meget, vi sidder og arbejder med nu. Men altså, jeg ved jo for eksempel, altså vi har alle os selv en idé om, altså ud over det eksterne, men så internt, vi skal opbygge en organisation. Mm. Det skal vi. Vores palette skal være bredere. Folk ønskede at høre meget mere politik. Vi har jo meget mere politik, men og det er også meget af det her, altså lad mig prøve at give et eksempel. Nu kommer jeg herind i dag, ikke? Du spørger mig jo ikke til socialpolitik, du spørger mig jo ikke til ungdomspolitik, du spørger mig til muslimer, til minoriteter og til klimaet, ikke? Og så bliver det selvforstærkende. Så derfor så skal vi skal være bedre til at sælge budskabet om, at vi rent faktisk også har en knald progressiv omfordelingspolitik, at vi også, er du ved at smile, at vi også har et fantastisk syn på hele familiepolitikken, på omsorgspolitik, på socialpolitik osv. Så det skal vi være bedre til. Vi skal være bedre til at sælge parken, så at sige. Det var vi ikke gode nok til. Sikandar Siddiq, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Og så vil jeg skynde mig at sige, at hvis der var et spørgsmål om østaterne, du specifikt ønskede ikke at besvare, så har jeg overset det. Det er ked af. Det var ikke min intention. Det var mere fordi, at jeg lige nu holder jeg jo sådan set pause, ikke? En velfortjent pause. Og jeg sagde, at jeg vil gerne komme herind, hvis vi skal have en reflekterende og undersøgende snak om valgresultatet. Men hvis det skal være ligesom i valgkampen, hvor østater, Mohammed-tegninger og bønnekald, så springer jeg over for den her gang. Jeg håber, du synes, at det var nogenlunde spiseligt. Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Sikandar Siddiq. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk. Og det var også nogenlunde, hvad vi havde på programmet for reporterne i denne omgang. Husk, du kan altid skrive ind med ris, ros, tips og tricks til, hvad vi skal kaste os over her på programmet. Adressen, den er som altid reporterne@247.dk.